तत्पश्चात सद्योजात मंत्र से गंध को, वामदेव मंत्र से वस्त्र को, अघोर मंत्र से आवरण को, तत्पुरुष मंत्र से नैवेद्य को और ईशान मंत्र से पुष्पों को अभिमंत्रित करना चाहिए। शिव गायत्री से शेष अन्य द्रव्यों का प्रोक्षण करना चाहिए। पंचामृत, पंचगव्य आदि पदार्थों के ब्रह्म मंत्र, अंग मंत्र, मूल मंत्र, पंचाक्षर, बीज मंत्र आदि से अभिमंत्रित करना चाहिए। पुनः अलग अलग उन गंध आदि पूजोपचारों से मूल मंत्र के द्वारा अर्घ, धूप, आचमनीय आदि अर्पण करके उन्हें धेनु मुद्रा दिखाकर कवच से अवगुंठन और अस्त्र मंत्र से रक्षा विधान करके द्रव्य शुद्धि करनी चाहिए। सर्वप्रथम हृदय मंत्र के द्वारा अर्घ्योदक युक्त गंध लेकर अस्त्र मंत्र से शोधन करके पूजनोपयोगी साधन संप्रोक्षण से लेकर भूत पसारण, दिग छद्रा, दक्षिणा आदि रक्षा विधान करके ही द्रव्य शुद्धि करें। तव पूजा समर्पण के अंत तक मौन धारण करके अंत में पुष्पांजलि ग्रहण करके आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त सभी पूजा मंत्रों को जप कर पुष्पांजलि छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार मंत्र शुद्धि होती है। अपने आगे सामान्य अर्घ पात्र को जल से पूर्ण करके उसमें गंध पुष्प आदि डालकर संहिता मंत्र से उसे अभिमंत्रित करें और धेनु मुद्रा दिखाकर कवच से अवगुंठन करके अस्त्र मंत्र से रक्षा करें। पूर्व दिन के पूजित शिवलिंग की गायत्री से अर्चना करके सामान्य अर्घ प्रदान कर सुधा अथवा नमः मंत्र से अंत में लगाकर गंध पुष्प, धूप, आचमनियम आदि उपचार अर्पित करके ब्रह्म मंत्रों से पृथक पृथक पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद फलंत अस्त्र मंत्र से निर्माल्य उतार कर ईशान दिशा में चंडिका का अवेचन करके आसन मूर्ति चंडिका सामान्य अस्त्र मंत्र से और लिंग पीठ योनि तथा शिवलिंग का पाश पताश्र मंत्र से विशोधन करके लिंग के मस्तक पर पुष्प रखकर पूजन करें। इस प्रकार लिंग शुद्धि होती है। तत्पश्चात कूर्म पृष्ठ के आसन और उसके ऊपर बीजांकुर, पुनः उसके ऊपर ब्रह्म शिला पर छिद्र युक्त अनंत नाल के भीतर सूत्र दल, कंटक कर्णिका का केसर, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, सूर्य चंद्र अग्नि, वामा आदि पूर्व कथित आठ शक्तियां और कर्णिका में मनोन्मन सहित मनोन्मनी का ध्यान करें। पुनः अनंतासनाय नमः इस मंत्र से संक्षेप में आसन कल्पित करके उसके ऊपर निवृत्ति आदि कलायुक्त षटकोश सहित वेद मूर्ति सदाशिव का चिंतन करें। तदनंतर दोनों हाथों में पुष्प ग्रहण कर अंगुष्ठ से पुष्प को दबाकर आवाहन मुद्रा के द्वारा धीरे धीरे हृदय से मस्तक पर्यंत आरोपण करके हृदय मंत्र सहित मूल मंत्र पंचाक्षर को उच्च स्वर में उच्चारित करके बिंदु स्थान से भी अधिक दीप शिखाकार और सभी ओर मुख तथा हाथ करके व्याप्त उन व्यापक परमेश्वर को सद्योजात मंत्र से आवाहित कर स्थापित करना चाहिए। पहले हृदय मंत्र से शिव शक्ति के तदाम्य से एकीकरण तथा अमृतीकरण करें। पुनः हृदय मंत्र पूर्व मूल मंत्र सहित सद्योजात मंत्र से आवाहन करके हृदय मंत्र तथा मूल मंत्र युक्त वामदेव मंत्र से स्थापन और इसी प्रकार हृदय मंत्र तथा मूल मंत्र सहित अघोर मंत्र से सन्निरोधन करें। इसके बाद हृदय मंत्र तथा मूल मंत्र सहित तत्पुरुष मंत्र से सानिध्य करें। तदनंतर हृदय मंत्र तथा मूल मंत्र युक्त ईशान मंत्र से पूजन करें। यह उपदेश है। पूर्व में जिस प्रकार पांच मंत्रों से अपना देह निर्माण किया उसी प्रकार देवता तथा अग्नि का भी देह निर्माण करना चाहिए, ऐसा उपदेश है। मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को नमस्कारांत बोलकर सदा शिव के प्रतिबिंब का ध्यान करके आचमनियम देते हुए समय मंत्र को स्वाधांत अथवा सब कुछ नमस्कारांत ही करें। अर्घदान में मूल मंत्र को स्वाहांत बोलें। पुष्पांजलि 62 युक्त मूल मंत्र से अथवा सर्वत्र नमस्कारांत हृदय मंत्र से ईशान मंत्र से रुद्र गायत्री से अथवा नमः शिवाय इस मूल मंत्र से पूजा करें। तत्पश्चात पुष्पांजलि देकर धूप तथा आचमनियम अर्पण करें। इसके बाद षष्ठ मंत्र से पुष्पों को उतारकर पूजा का विसर्जन करके मूल मंत्र द्वारा शुद्ध जल और पंचामृत आदि द्रव्यों से स्नान कराएं। प्रत्येक द्रव्यों के स्नान में ईशान मंत्र से 8-8 पुष्पांजलि देकर अर्घ गंध पुष्प धूप और आचमनियम आदि अर्पण करें। पुनः फड़ंत अस्त्र मंत्र से पूजा द्रव्यों को शिवलिंग से हटाकर पिसे हुए आमलक आदि से युक्त शुद्ध जल से मूल मंत्र के द्वारा स्नान कराकर हरिद्रा आदि के चूर्ण से युक्त गर्म जल से पीठ सहित शिवलिंग का शोधन कर गंध हिरण्य समन्वित अवमंत्र जल के द्वारा रुद्राध्याय का पाठ करते हुए एवं नील रुद्र त्वरित रुद्र पंच ब्रह्म तथा नमः शिवाय इस मंत्र से स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग के मस्तक पर पुष्प रख कर ही अभिषेक करना चाहिए। लिंग मस्तक को शून्य नहीं रखना चाहिए। इस संबंध में यह श्लोक है, जिस राजा के राष्ट्र में लिंग का मस्तक बिलपत्र या पुष्प से शून्य रहता है उसके यहाँ लक्ष्मी शून्यता महारोग दुर्विक्ष तथा वाहनों का क्षय होता है। अतः धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए राजा को चाहिए कि शिवलिंग के मस्तक को शून्य न रखें। लिंग के शून्य रहने पर स्वयं राजा तथा राष्ट्र दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सम्यक स्नान कराकर अर्घ अर्पण करके वस्त्र शिवलिंग को भलीभांति पहुंचकर मूल मंत्र के द्वारा गंध पुष्प वस्त्र अलंकार धूप आचमनियम दीप नैवेद्य आदि प्रदान करना चाहिए। शिवलिंग के मस्तक पर केवल प्रणव के द्वारा पूजन को पवित्रीकरण कहा गया है। आरती तथा दीप धेनु मुद्रा बनाकर कवच से अनुगुठन करके तथा षष्ठ मंत्र से रक्षण करके लिंग के मस्तक पर लिंग के मध्य भाग में तथा लिंग के अधो भाग में प्रदर्शित करना चाहिए। मूल मंत्र से नमस्कार करके आवाहन स्थापन सन्निरोधन सानिध्य पाद्य आचमनियम अर्घ गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमनियम हस्तोदर्तनम मुखवास आदि उपचार निवेदित करके ब्रह्म मंत्र स्वरूप पाद आदि अंगों की उपचार क्रम से पूजा करनी चाहिए। पूजा के अनंतर सकल सगुण ध्यान निष्कल निर्गुण ध्यान परावर ध्यान मूल मंत्र जप ब्रह्म मंत्र तथा अंग मंत्र का दशांश जप समर्पण आत्मनिवेदन स्तुति नमस्कार आदि करके पूर्व भाग में गुरु पूजा तथा दक्षिण भाग में विनायक गणपति की पूजा करनी चाहिए। देवताओं तथा ब्राह्मणों को समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए आदि में तथा अंत में जगत के स्वामी विघ्नेश्वर श्री गणेश की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। जो लिंग में अथवा स्थंडली में शिव पूजा की पूजा करता है वह केवल एक ही वर्ष में अपने इस क्रम के प्रभाव से शिव सायुज प्राप्त कर लेता है। केवल शिवलिंग की पूजा करने वाला 6 मास में ही शिव सायुज प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि पूजा के अनंतर 7 प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें। प्रदक्षिणा में एक एक पग के द्वारा 100-100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सम्यक प्रकार से भगवान शिव की नित्य पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से भोग की अभिलाषा रखने वाला भोग सुख प्राप्त करता है, राज्य की कामना करने वाला राज्य प्राप्त करता है, पुत्र की इच्छा रखने वाला उत्तम पुत्र प्राप्त करता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जिन जिन मनोरथों को सोचता है उन्हें प्राप्त कर लेता है।